الحق سورت الفتح میں خوشخبری یہ فتح ہوگی. سورت کے مضمون کے اعتبار سے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ابتدا سورت سے عذاباً علیماً تک. اس حصہ میں دو بشارتیں اور ان کی علل ذکر کی جائیں گی. نیز ترغیب علل جہاد اور زجر پر منافقی کا بیان ہوگا اور مسئلہ توحید سورہ محمد کی نسبت بطور ترقی کے ذکر کیا جائے گا اور دوسرا حصہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین سے شروع ہوگا اور اس حصہ میں حصہ اول کے مضمون کا اعادہ ہوگا اور ایک شبہ کا ازالہ ہوگا. ایک شبہ کا ازالہ آپ کے خواب پر ایک شبہ ہوگا اس کا ازالہ کیا جائے گا. سورۃ الفتح کا پس منظر مجھے ہے کہ تقریباً سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس خواب کا ظاہر یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سمیت عمرہ کر رہے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی اور حضرات صحابہ پہلے ہی سے بڑی تڑپ رکھتے تھے اور جذبہ تھا کہ کسی طرح ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کریں. یہ تڑپ اور جذبہ عروج پر تھا. یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا یہ جذبات اور زیادہ بڑھ گئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ مہینہ میں آپ نے تیاری کی سفر عمرہ کی جس میں صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور ارد گرد کے جو قبائل تھے آرابیوں کے ان کو بھی آپ نے دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں. لیکن وہ جو قبائل تھے آراب کے انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1400 یا 1500 کے درمیان 1400 کی روایات بھی ہیں اور کچھ زائد بھی. بہرحال تقریباً 1400 صحابہ کرام یہ تیار ہوئے. آرابی بہانہ بنا گئے اور ڈر گئے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے جنگ خندق وغیرہ اس میں تو مشرکین ناکام ہو گئے اور اب جب مسلمان مکہ میں جائیں گے تو مشرکین عرب اور ان کے دیگر قبائل مل کر مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے اور ان سب کو ختم کر دیں گے. اس امید اور تمنا پر آرابی جتنے قبائل تھے انہوں نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ قافلہ احرام حجی کے جانور اور پوری تیاری کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا. راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین عرب انہوں نے 200 گھوڑے سوار اور فوجی وہ آپ کے تحفظ میں بھیجے ہیں اور وہ لڑنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستہ بدل لیا. جس راستہ پہ آپ جا رہے تھے کیونکہ لڑائی تو مقصد ہی نہیں تھی, مقصد تھا عمرہ کی سعادت حاصل کرنا اور ساتھ ہتھیار بھی نہیں تھے, صرف ایک ایک تلوار یا دفاعی پوزیشن تھی. سفر تھا, حجی کے جانور تھے اور احرام کی چادریں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدلا کے راستے میں ٹکراؤ نہ ہو. چلتے چلتے آپ مقام حدیبیہ پر وہاں پر پہنچ گئے. اور یہ مقام حدیبیہ یہ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے اور جس کا کچھ حصہ حرم کی حدود کے اندر داخل ہے اور کچھ حصہ باہر ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچی تو وہاں پر بیٹھ گئی. تو صحابہ کرام نے سمجھا شاید یہ اونٹنی تھک چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ تھکی نہیں, آپ اس کو روک دیا ہے حافظ الفیل, جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو روک لیا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہیں ڈیرا لگاؤ. اور مشرکین عرب کے بارے میں جو اطلاع ہے کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں اور جنگ کی تیاریوں میں ہیں اور وہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر انہوں نے طے کیا کہ ہم کسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. یہ ان کی آپس میں معاہدہ ہو گیا مشرکین عرب کا. اس مقام پر نبی کریم علیہ السلام کے کئی معجزات بھی ظاہر ہوئے اسی حدیبیہ کے مقام پر. مثلا وہاں جو کنویں تھے وہ سب پانی خشک ہو چکا تھا اور کسی کنویں میں پانی نہیں تھا. صحابہ کرام نے یہ شکایت کی, وضو کا پانی نہیں, جانور بھی ساتھ ہیں ان کا بھی پانی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور اس برتن میں کچھ پانی تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ مبارک سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کیے. اور وہ پانی اتنا تھا کہ 1400 صحابہ انہوں نے وہ پانی پیا, وضو کے لیے جمع کیا, جانوروں کو پلایا. لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ پانی اس قدر تھا کہ اگر 100,000 آدمی بھی ہوتا تو اس کو بھی وہ پانی کافی ہو جاتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مقام حدیبیہ پر یہ انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا, یہ بڑے معجزات میں سے ہے. اور وہاں سے گفتگو اور مذاکرات شروع ہوئے. مشرکین کے کئی سفیر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان کے معتبر آدمی تھے. انہوں نے مکمل مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس غرض سے آ رہے ہیں. لیکن مکہ کے مشرک اپنے سپرا پر بھی مطمئن نہ ہوئے. متعدد سفیر آتے رہے اور وہ رپورٹ صحیح دیتے رہے. تو مشرکین عرب ایک ہی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم کسی صورت میں بھی آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا تیسرا سفیر جو تھا عروہ بن مسعود, یہ تیسرا سفیر آیا تو پہلے بھی آئے. عروہ بن مسعود الثقفی یہ مشہور آدمی تھا اور اس پر تمام مکہ والے اعتماد کرتے تھے. وہ عروہ بن مسعود آ کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا اور سمجھانا شروع کیا، بڑی وہ بڑے لوگوں والی گفتگو شروع کی اور ابتدا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ نے اپنی قوم سے جھگڑا ڈالا ہوا ہے اور اپنی قوم کے جوانوں کو آپ نے قتل کیا، قریش کو، اور سارے رشتے آپ نے توڑ دیے، ہماری ساری برادری ایک تھی، رشتے تھے، اور تو نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی، اور جو لوگ آپ کے گرد گرد جمع ہیں یہ ایسے لوگ ہیں یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کوئی کہیں کا آیا ہے کوئی کہیں کا، تو ہمیشہ اپنی قوم ہی انسان کا ساتھ دیتی ہے، آپ اپنی قوم سے لڑائی کرتے ہیں، اور یہ جو کئی ملکوں کے اکٹھے ہوئے ہیں کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے مجھے کوئی بھی آپ کا کام نہیں دے گا، یہ سارے بھاگ جائیں گے، اس لیے آپ اپنی سوچ اور فکر میں نظر ثانی کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے تھے قربا کی گفتگو، جب قربا نے یہ بات کی کہ یہ سارے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، تو صدیق اکبر کو وہاں پر غصہ آیا اور آپ نے فرمایا ام سوس بازار اللہ، ام سوس بازار اللہ، فرمایا قربا تو جا اور لات بت کی فرقی کو چاٹ، لات کی فرقی چاٹ، تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، صوفیوں کو بھی غصہ نہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ام سوس بازار اللہ، جا پیمانہ تو لات کی شرمگاہ کو چاٹ، میرا کام یہی ہے کہ اس کی شرمگاہ کو چاٹتا ہے، اور ہماری جانیں چلی جائیں گی، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ قربا جو تھا وہ بار بار نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی کی طرف اشارہ کرتا تھا، جیسے کلام کرنے کی عادت ہوتی ہے داڑھی پہ ہاتھ لگاتے ہیں، وہ داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کر رہا تھا، ایک مجاہد وہاں کھڑا تھا حضرت مغیرہ، یہ اس قربا بن مسعود کا بھتیجا تھا، اور اس نے اوپر سے وہ چادر ڈالی ہوئی تھی، اور اپنا چہرہ جس طرح سیکورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں چہرہ چھپا کر، جو اس طرح حضرت مغیرہ یہ قربا کا بھتیجا، یہ وہاں چوکیدار تھا اور باڈی گارڈ تھا، یہ کھڑا تھا، اس نے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، ایک دفعہ جب قربا نے اوپر کیا نا ہاتھ آپ کی داڑھی کی طرف، جس نے تلوار کا سستا مار کے کہا کہ خبردار اپنا پلیز ہاتھ پیچھے رکھے، اپنے چچا کو کہا اپنا پلیز ہاتھ پیچھے رکھے، تو اس نے پھر دوبارہ کیا، تو قربا نے اس حضرت مغیرہ نے کہا کہ خبردار تو مشرق ہے اور مشرق کا پلیز ہاتھ ہے، اور پلیز ہاتھ پیغمبر کے بالوں پر اور داڑھی پر خبردار نہ لگے، اگر لگا تو اب یہ ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ وہ پوچھتے ہیں عروہ بن مسعود یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا یہ مغیرہ ہے، کہا یا ادھر اور غدارہ تو ایسی بات کرتا ہے، تو نے سات مشرکوں کو قتل کیا ہے، سب کا میں نے خون وہاں ادا کیا، اور تو وہاں سے سارے اونٹ لے کر بھی بھاگ آیا، ادھر یہ حضرت مغیرہ مشرقین چند ایک کو قتل کر کے ان کے اونٹ لے کر بھاگ آئے تھے، اور جہاں مسلمان ہو گئے تھے، بہرحال وہ چچا بھی تک خون بہا دے رہا تھا، کہتے ہیں تو یہ اتنی میری بے ادبی کرتا ہے۔ بہرحال قربا وہاں پر رہا اور قربا نے حالات دیکھے، جب واپس کیا تو جا کر خبر دے دی، اور بخاری شریف کے بھی وہ لفظ دے، تو کہتا ہے مکہ کے مشرکوں کو کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں اور ان کے خدام کو دیکھا ہے، لیکن مار رہے تو مثل اصحاب محمد، میں نے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جی جیسا کسی کو بھی نہیں دیکھا، جیسے وہ یحزمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، میں نے وہاں دیکھا آپ جب وضو کر رہے تھے وہ پانی کے قطرے نیچے نکلنے دیتے تھے، اگر آپ لعاب وہاں پر لعاب پھینکتے وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، اور آپ کے سامنے اس طرح بیٹھے جس طرح سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، تھوڑی سی حرکت سے بھی وہ اڑ جائے، کتنا ادب، کتنی تعظیم. اور یہ مقام آج تک میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اور ماں رہے تو مثل اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے جا کر رپورٹ دی. پھر آخر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان، پہلے حضرت عمر کو سفیر بنایا. حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے کہ مشرکین اگر تھوڑے سے اگڑے تو آپ میری طبیعت بھی جانتے ہیں کہ نرم بات میں بھی نہیں کروں گا اور یہ کام بڑھ جائے گا. مشرکین نے وہاں پر نخرا بازی کر دی ہے، اور اگر میں گیا تو میں تو پھر وہ عید کا جواب پتھر سے دوں گا، اس لیے بہتر ہے مجھے نہ بھیجو. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا. حضرت عثمان میں بڑا حلم تھا، حلیم تبع عظیم تھے، تو وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے اور مشرکین سے بات چیت کی. مشرکین نے کہا کہ یہ کعبہ تبلا کھڑا ہے، اگر آپ نے طواف کرنا ہے تو کر لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم طواف نہیں کرنے دیں گے. حضرت عثمان نے کہا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر سکتے تو عثمان بھی طواف نہیں کرتا، کوئی طواف نہیں. لہذا انہوں نے حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا، اور افواہ یہ پھیل گئی حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور مشرکین عرب نے ان کو شہید کیا. جب یہ افواہ آپ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو اکٹھا کر کے، کیکر کا درخت تھا، اس کیکر کے درخت کے نیچے ان سے بیعت لی، جس بیعت کا نام ہے بیعت الرضوان، بیعت رضوان. اور بیعت یہ بیعت علی الموت تھی، اور موت پر بیعت تھی کہ جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے. جب اس بیعت کی خبر مشرکین عرب کو پہنچی وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا اب تو بڑا مسئلہ ہے. چنانچہ انہوں نے وہاں سے سہیل اور حضرت عثمان دونوں کو وہاں سے واپس کیا مکہ سے، اور وہاں پر پھر نئے سرے سے بات چیت شروع ہوئی. اس میں چند شرائط رکھی گئی، ان نے بظاہر جو شرائط تھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، اور بظاہر اس کا نقصان نظر آ رہا تھا، اور وہ دبی ہوئی شرائط تھی مسلمانوں کے حق میں. مثال کے طور پہ ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ میں مسلمان یہ مسلمانوں کے پاس آ جائے گا تو اس کو فوراً واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمانوں کا آدمی مرتد ہو کر واپس آ گیا تو اس کو مکہ والے واپس نہیں کریں گے. ایک شرط یہ تھی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اس سال یہاں سے واپسی ہوگی، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں گے، 3 دن تک رہیں گے مسلمان، اور کوئی ہتھیار نہیں ہوگا ساتھ، اور 3 دن مکہ والے مکہ سے باہر رہیں گے، یہ اگلے سال عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے. تیسری شرط تھی کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال تک کوئی فریق کسی کے خلاف بھی لڑائی نہیں کرے گا. اس طرح کی کچھ شرائط تھی. جو شرائط شروع ہوئی ابتداء وہاں پر لکھا گیا کہ یہ شرائط ہیں کس کی طرف سے، ایک طرف لکھا گیا محمد الرسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صلح نامہ لکھنے والے تھے، محمد الرسول اللہ. اس سے پہلے لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرت علی نے لکھا، اور محمد الرسول اللہ یعنی من جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اس پر وہ مشرکین کے نمائندے کہنے لگے کہ ہمارا اعتراض ہے، ہم نہ بسم اللہ مانتے ہیں اور نہ محمد الرسول اللہ مانتے ہیں، اگر آپ رسول مانتے تو جھگڑتے کیوں؟ اس لیے بسم اللہ کاٹو اور کس مقام پہ لکھو بسم اللہم، یہ بسم اللہ نہیں بسم اللہم یہ لکھو، ورنہ کوئی سنا نہیں. اور دوسرا محمد الرسول اللہ کاٹو اور جس کی جگہ پہ لکھو محمد ابن عبداللہ. یہ جملہ لکھو محمد الرسول اللہ نہیں محمد ابن عبداللہ. اس پہ وہ اڑ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مداد ہے, بسم اللہ بھی مداد ہے اور لفظ محمد الرسول اللہ بھی مداد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا اللہ میرا یہ جرات نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کے لفظ کو مٹا دوں اور بسم اللہ کو مٹا دوں. حضرت علی نے مٹانے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ بسم اللہ بھی اور محمد الرسول اللہ بھی اس کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ اور بسم اللہ اللہم لکھوایا اس جگہ پر. اب ذرا تھوڑی سی ایک بات کی سمجھنی ہے کہ اب اگر کوئی پاگل بدھو یہ شروع کر دے کہ آئندہ بسم اللہ منسوخ ہو چکی ہے, صلح حدیبیہ میں بسم اللہ اللہم لکھی جائے گی یا لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ پڑھا جائے گا, وہ میرا کھوتا دماغ ہی ہوگا. کیوں کہ وہاں پر تبدیلی مسلک یا عقیدے کی نہیں تھی بلکہ وہاں پر صلح ہو رہی تھی, اور صلح میں آپ کو پتا ہے قدر مشترک کو لیا جاتا ہے اور صلح میں ایسی چیزیں برداشت کی جاتی ہیں. مسلک اور عقیدہ اور ہوتا ہے. عقیدے میں محمد الرسول اللہ کا انکار کرنے والا وہ پکا کافر بنتا ہے اور محمد اللہ کے پکے رسول سچے رسول ہیں, لیکن صلح میں محمد الرسول اللہ کو کاٹ دیا گیا. اور بسم اللہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو کوئی اس کا عقیدہ نہ رکھے بسم اللہ کا منکر ہو وہ تو بے ایمان بنتا ہے, لیکن وہاں صلح کے مقام پر اس کو بھی برداشت کر دیا گیا کہ بسم اللہ کی جگہ بسم اللہ ہما لکھا گیا. یہ جو للڑ پارٹی ہے اتنی ایک تو ہے بھی بالکل بے وقوف اور دوسرا ہے بھی بڑے فراقی. انہوں نے آج کل وہ اٹھایا ہے 1962 کی سلو, 1962 کی سلو اس کو بڑا اٹھایا ہے اور کہتے ہیں حوضی شیخ القرآن مان گیا تھا, فلانا مان گیا تھا, سما ان قبر پہ دستخط کیے. حالانکہ وہ رسالہ آپ خود دیکھیں 1962 تعلیم القرآن, اس رسالے کی ہائی رینج بھی اوپر ہے مصالحت. مصالحت اب اس مصالحت میں شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہیں, ادھر سے جلندری ہے اور قاری محمد طیب صاحب یہ ہیں وہاں دیوبند کے منتمن. تو قاری محمد طیب صاحب جو صلح کرانے والے ہیں ان کی عبارت کے لفظ ہیں کہ فریقین اپنا جو عقیدہ رکھے رکھے. اس صلح کا تعلق عوام کو نزاع سے بچانا ہے اور فریقین اپنا نظریہ جو غلطی رکھے دیانتداری کے ساتھ. یہ وہاں پر لفظ موجود ہے کہ عقیدہ اپنا اپنا ہے شیخ القرآن کا ان کا, لیکن عوام کو نزاع سے بچانے کے لیے اس صلح کی جا رہی ہے اور اس صلح کا تعلق خاص عوام کو نزاع اور جناد سے بچانا ہے. فریق ہے دیانت داری کے ساتھ جو بھی نظریہ رکھتے رہیں. یہ قاری محمد طیب صاحب کے لفظ ہیں. اور حضرت شیخ القرآن پر جب مولانا نور الحسن شاہ بخاری کس نے کہا کہ شیخ القرآن نے ہمارا نظریہ مان لیا کہ نبی پاک علیہ السلام کندل قبر سنتے ہیں اور دستخط کر دیے, شیخ القرآن نے اس پر رد منکرات اس پر تقریر لکھی اور تقریر میں لکھتے ہیں کہ نور الحسن شاہ بخاری نے مجھ پر بہتان عظیم لگایا اور قاری طیب صاحب کو غلط طور پہ پیش کیا. میرا اور میرے شیخ کا واضح دلائل کی روشنی میں نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہندل قبر کوئی سما نہیں. اب یہ لفظ ہے خود حضرت شیخ القرآن کے. شیخ کہتے ہیں مجھے سما کا قائل بتانا یہ مجھ پر بہتان عظیم ہے. قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ فریقین اپنا جو نظریہ رکھے رکھے, لیکن انہوں نے ٹوک ٹوکی ابھی تک بجائی ہوئی ہے شیخ القرآن ہمارا مسئلہ مان گئے تھے بھلا ہوا, جبکہ ماسٹر امین اکاڑوی اس کے اب خطبات آ گئے. خطبات میں یہ واقعہ بیان کرتا ہے اے تو بڑا کذاب اور جھوٹا, یہاں پر بھی بولا اس نے جھوٹ ہے, لیکن جھوٹ کے باخر بھی واقعہ یہ بیان کیا کہ شیخ القرآن وفات سے ایک ہفتہ پہلے, ایک ہفتہ پہلے لکھا ہے غالباً کہ وفات سے ایک ہفتہ پہلے وہ فلانی جگہ پہ آئے اور حیات النبی کا انکار کیا تو ان کو مار پڑی اور ان کا کھونڈی اور ان کی پگڑی جہاں پر رکھی ہوئی ہے اور ان کے پاس سے انہوں نے حیات النبی کا انکار کیا. اب میں حیران ہوں, ادھر کہتے ہیں شیخ القرآن ہمارا تھا, ادھر وفات سے ایک ہفتہ پہلے مار بھی پڑ رہی ہے شیخ القرآن کو, ان کی کھونڈی بھی ادھر پڑی ہے, پگڑی بھی ادھر پڑی ہے. یہ خطبات ماسٹر میں یہ بات لکھی ہے اور ماسٹر صاحب سندیل پہ یہ بیان کر رہے ہیں, ان کی تقریریں ہیں. حالانکہ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ یہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے اور عمرے سے واپسی دبئی میں آئے اور دبئی میں آخری تقریر ہوئی, وہاں سٹیج پر ہی حضرت کو عارضہ قلب کی وجہ سے وہاں وفات پائی. تو ابھی تک واپس پہنچ ہی نہیں تھے, عمرے کے سفر پر تھے اور دبئی میں موت ہوئے. ہمیں وہ آدمی بھی ملا جس نے شیخ کو غسل دیا اور جس کے پاس وہ تھا وہ اب بھی زندہ ہے دبئی میں. تو وہاں پر حضرت شیخ کی وفات ہوئی اور یہ بےمان کہتے ہیں ہفتہ پہلے ادھر تھا اور ادھر پگڑی بھی پڑی ہے, کونڈی بھی پڑی ہے, یہ بلا. بہرحال ان کا نظریہ شہر کے بارے میں کوئی منافقانہ ہے. چلو آؤ اپنے موضوع پر. تو وہاں پر یہ صلح حدیبیہ کی شرائط ابھی طے ہو رہی تھی کہ حضرت ابو جندل, یہ بڑا مظلوم صحابی ہے, یہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, اور جب اسے پتا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ پہنچ چکے ہیں تو انہی زنجیروں میں جکڑا ہوا کہ کسی طریقہ سے گرتا پڑتا وہاں عین موقع پر پہنچ گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ساتھ رہے گا. وہ جو سہیل وغیرہ نمائندہ تھا مشرکین کا, اس نے کہا کہ پھر صلح نہیں ہوگی, صلح میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا, لہذا ابو جندل کو واپس کیا جائے گا. نبی کریم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے, صحابہ بھی پریشان ہوئے اور وہ نمائندے مشرکین کے آ کر گئے, انہوں نے کہا ابو جندل کو واپس ہی کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو تسلی دی اور فرمایا آپ ابھی واپس ہو جائیں, اللہ تیری مدد کرے گا. تو اس مقام پہ صحابہ پر عجیب کیفیت داری تھی, خود نبی پاک علیہ السلام پر بھی, لیکن اس معاہدے کی پاسداری میں آپ نے حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا اور وہ پھر واپس اسی طرح چلے گئے مزالے میں مشرکین میں. ایک اور وہاں پر صحابی تھا ابو بصیر, اس نے بڑا کام کیا, یہ بھی قید میں تھا, مشرکین نے اسے قید کیا ہوا تھا. تو ابو بصیر جو تھا وہ قید سے کسی طریقے نکل گیا, اور جہاں جو واقعہ ہے اس کو ذہن میں رکھو کہ اس صلح کے طے ہونے کے بعد, شرائط کے طے ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام پھر وہاں سے ہی واپس آ گئے تھے, وہاں پر عمرہ نہیں ہوا, اگلے سال عمرہ پر قضا کیا. تو بہرحال وہ جو ابو بصیر تھا وہ بھی بھاگ کے آ گیا, نبی کریم علیہ السلام کے پاس مشرکین آئے, انہوں نے کہا اس کو بھی واپس کرو, آپ نے اس کو بھی واپس کر دیا. تو جب وہ واپس جا رہا تھا جو ساتھ ساتھی تھے نا, اس نے بڑے طریقے کے ساتھ وہاں ان کے ساتھ گھل مل گیا مشرکین کے ساتھ واپسی پر, اور بڑا ان کا اعتماد حاصل کیا. ان کے پاس تلواریں تھیں, یہ کہتے ہیں تلوار بڑی اچھی ہے, بہترین ہے, ماشاء اللہ, ایسی تلواریں کہاں بنتی ہیں. تھوڑی خوشامد کی نا ان کی, تو مشرک کا کل تو ویسے بھی بہت ہوتا ہے, وہ کہیں بیٹھے کھجور کھانے کے لیے. تو اس نے تلوار تلوار چیک کی اور چیک کرتے کرتے کرتے اگلا چیک کیا تو مارا اس کو, وہ دونوں کو قتل کر دیا ادھر ایک تلوار لے کر. اب یہ اس نے کسی ریگستان میں ڈیرا لگا لیا اور جان ان سے چھوٹ گئی. اب جب اس کی اطلاع پہنچی نا, یہ راستے میں ابو بصیر کا ڈیرا ہے, جتنے مظلوم مسلمان تھے بنتے ہوئے, جس کو جو موقع ملتا وہ سارا گروہ بنتا گیا, یہ تقریباً 70 دہشت گرد کٹھے ہو گئے. مکے والوں کی قید سے نکل کر 70 کتے ہو گئے اور ان کا کام زبردست بنا, جو قافلہ آتا اس کو مارتے سارا سامان لے لیتے, اور مکہ والوں کے مصیبت بن گئی تجارت کے قافلوں پہ, ہر جگہ پہ صحیح ڈاکے ڈالتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ساتھ نہیں رکھا, لیکن یہ 70 آدمی تھے. ابو سفیان نے بڑی منت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خدا کے لیے ان کو اپنے پاس بلا لو, یہ ہمیں نہیں چاہیے. تو 70 آدمی اتنے صحیح مجرے کی ان کو تنگ کی جا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ جب طے ہو گئی شرطے وغیرہ, صحابہ کرام پر بہت زیادہ غم تھا اور بہت پریشان تھے. حضرت عمر کبھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے, کبھی جاتے حضرت صدیق اکبر کے پاس, اور کبھی آ کر پوچھتے علیسا قتلا نا فی الجنہ وقتلا ہم فی النار, یا رسول اللہ یہ مجھے مسئلہ بتاؤ کہ ہمارے جو مر جائیں گے سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے, اور ان کے جو مریں گے وہ سیدھے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کالا بلا, ہاں یہ بات تو ہے, ہمارے مقتول جنتی ان کے مقتول جہنمی, لیکن آنا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں اور جو کچھ میں بات کر رہا ہوں آپ صبر کریں. بہرحال حضرت صدیق کی بات پہنچ گئے حضرت عمر کہ یہ کیا ہے, ہم اتنے کمزور ہو گئے, شکست والی ہم نے شرطیں مانی, صحابہ کے بڑے زبردست جذبات تھے. واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر ہی وہ ہدایا والے جانور کو ذبح کر دو, لیکن کوئی صحابی نہیں اٹھا. آپ اتنے جان ہوئے, آخر ایسے مقام کے جذبات کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے, اور بڑی دھوڑ دھمک سے آ رہے تھے. تو وہ ساتھ ام سلمہ تھی غالباً, انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ ہے کہ آپ اٹھیں اور اپنا اونٹ ذبح کریں, جو آپ کے حدی کا اونٹ ہے آپ ذبح کریں. آپ جب اٹھے اونٹ کو ذبح کیا, سارے صحابہ اٹھ پڑے اور ان سب نے اپنے جتنے ہدایا تھے ان کو ذبح کیا. واپس آ رہے تھے اور بڑا عجیب کیفیت تھی, سارے صحابہ پریشان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے, اور منافقین وہ بڑے خوش تھے کہ عمرہ کر, عمرہ ہو نہیں گیا, عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اور بھلا آگے نہ مان کے ان کی ساری شرطیں. راستے پہ اللہ نے یہ ایسے نازل کی سورۃ الفتح کی, اور جب یہ سورۃ فتح نازل ہوئی اس وقت سارے صحابہ بڑے خوش ہو گئے اور آپ کو مبارکیں دینے لگے, حدیث اللہ کا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, بڑی مبارکی ہے. یہ مختصر سا سورہ فتح کا پس منظر کا. اب ان واقعات کو ذہن میں رکھ کر سورت کو شروع کرتے ہیں ابتداء تھوڑی سی مشکل ہے, پوری توجہ فرمائیں گے تب یہ مسئلہ حل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا فتحنا لك فتحا مبینا, انا فتحنا لك فتحا مبینا, بے شک ہم نے فتحنا لك عطا کر دی, لك آپ کو فتحا مبینا, فتح صاف فتح واضح, لے جب تیرا لاک اللہ ہو تاکہ معاف کر دے اللہ تیرے لیے ما تقدم من ذنبے کا, جو ہو چکے ہیں تیرے خلاف اولا کا, وما تاخرا, اور جو مؤخر ہیں جو نہیں ہوئے ابھی تک, جو بعد میں ہونے والے تھے خلاف اولا کا, ویتم نعمتہ علیکا, اور پوری کرے گا نعمت اپنی, مکمل کرے گا انعامات اپنے, علیکا اوپر تیرے, ویہدیکا کا, اور مضبوط کرے گا تجھ کو صراط مستقیمہ, صراط مستقیم پر, وینصرک اللہ نصرًا عزیزا, اور مدد کرے گا اللہ تیری نصرًا عزیزا, مدد بڑی زبردست, مدد بڑی مضبوط, نصرًا عزیزا, هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اب ذرا حاشیہ دیکھو، اوپر حاشیہ، پھر میں بات عرض کرتا ہوں، فات اعظم کے لیے مباحث اربع، فات اعظم سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے چار باتیں ذکر ہوئے ہیں، نمبر ایک مغفرت ذنوب، نمبر دو اتمام نعمت، نمبر تین ہدایت صراط مستقیم، اور نمبر چار نصر عزیز۔ یہ چار باتیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہاں ذکر ہوئے ہیں۔ انا فتح نالا کا فتح مبینہ، اس میں بات چلی کہ اس فتح سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فتح دی آپ کو فتح صاف۔ اس میں تین اقوال ہیں، انا فتح نا، ایک مرجوم، دو قول لیے گئے کہ اس فتح سے مراد فتح مکہ یا صلح حدیبیہ، اس سے مراد فتح مکہ یا صلح حدیبیہ۔ اگر اس سے مراد ہو فتح مکہ تو انا فتح نا لکا، اس کو ماضی سے تعبیر کرنا تحقق الحقوق کی قانون کی وجہ سے ہوگا کہ وہ یہ چونکہ تیز خیمہ بنی صلح حدیبیہ فتح مکہ کا، اور یہ مقدمہ بنی فتح مکہ کا، تو انا فتح نا اس فتح پر فتح مکہ کا ذکر کر دیا، اور ماضی سے تعمیر تحقوں کے حقوق کی وجہ سے ہے۔ انا فتح نا ایک، اور زیادہ جو صحیح قول ہے فتح سے مراد یہی صلح حدیبیہ ہے، یہی صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ کو وہ شکست سمجھ رہے تھے صحابہ کرام، یہ شرائط جو ہے کمزور ہم نے تسلیم کی، اور یہ بظاہر شکست ہے۔ اللہ نے فرمایا انا فتح نا، یہ کوئی شکست نہیں، یہ بہت بڑی فتح عظیم ہے، بہت بڑی فتح ہے، اور بالکل ظاہر فتح ہے۔ وجہ یہ ہے کسی فتح بعد میں یہ مسئلہ کھل گیا، یہ فتح صلح حدیبیہ کی تھی، کیوں کہ اب چھ ہجری میں یہ کتنے تھے؟ 1400، اور ٹھیک دو سال بعد جب آپ گئے تو 10,000 آپ کے ساتھ تھا، یہ 1400 اور وہ 10,000، یہی صلح جو ہے کسی کو فتح سے تعبیر کیا۔ میں اس کو کمزوری نہ سمجھو، مسند احمد میں حدیث ہے جو اسی بات کو پکا کر رہی ہے کہ یہ جو فتح ہے یہ فتح صلح حدیبیہ والی، وہاں پر فقال رجل، ایک آدمی نے آپ پر سوال کیا کہ یہ فتح ہے، ہم نے جو سب کر شرائط قبول کی ہے، یہ کون سی فتح ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا فالذی نفسی بیدہ قسم الذات کی، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، انہو لفتح، یہی فتح ہے حدیبیہ والی۔ یہ مسند احمد اس حدیث کی وجہ سے یہی بات راجے ہے کہ فتح نالا کا فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ صلح حدیبیہ والی، جو بظاہر شکست تھی، حقیقت میں ساری فتوحات کی یہ بنیاد بنی، اور سب فتوحات کے لیے مقدمہ بن گئی۔ اب ذرا جہاں پر تاکیدات دیکھیں قرآن کی، تین انواع کی تاکید ذکر کی ہے، انا نمبر ایک لفظ انا کے ساتھ، نمبر دو فتح نا لگا فتح، یہ مفعول مطلق کو ذکر کیا، فتح ذکر مصدر اور مفعول مطلق، اور تیسرا مبینہ، اس کو وصف کے ساتھ ذکر کیا، بل وصف مبین، تو تین انواع کی تاکید آئی، مؤکد بے انا، اور مؤکد بے مفعول مطلق، اور مؤکد بالوصف، یہ تین تاکیدیں ذکر کی تاکہ صحابہ کے ذہن میں جو بات ہے نا کہ شرائط کمزور ہو گئی ہے اور بظاہر شکست ہے، اس کو نکالنے کے لیے، اور پھر فتح نا یہ خون عظمت کو ذکر کیا کہ یہ ہماری طرف سے ہے، جس طرح ہماری عظمت بلند ہے تو ہماری دی ہوئی فتح بھی بڑی اونچے درجے کی فتح ہے اور بڑے بلند درجے کی فتح ہے. انا فتحنا لگا، اور یہ جو لاگا آیا ہے انا فتحنا لگا، یہ لام جارا جار مجرور درمیان میں یہ اہتمام کے لیے، اور یہ اشعار ہے کہ یہ ساری فتح کا سہرا نبی کریم علیہ السلام کے علم پر ہے. لگا کہ آپ کی وجہ سے فتح ملی، یعنی آپ کے حوصلے اور آپ کی برداشت اور تحمل کی وجہ سے اللہ نے یہ فتح عطا کر دی. اس لیے لگا درمیان میں جار اور مجرور کو مقدم کر کے ذکر کر دیا برائے اہتمام. بلل اشعار بأن ذلك الفتح كان من أجله، یہ بتانے کے لیے کہ فتح جو تھی کانا من اجلہ، نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے، آپ کے تحمل برداشت اور حوصلہ کی وجہ سے اللہ نے یہ فتح عطا کر دی. فتح مبینا، فتح کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ ازالت الاغلاق عن الشیء، الفتح ازالت الاغلاق عن الشیء، کسی چیز کا ڈھکن کھول دینا. اغلاق پہلے اغلق ہے، بند ہے، اور اس کو کھول دینا یہ ہے فتح. اور فتح کو فتح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی شہروں کو جس کے ذریعے ان جو اغلق ہیں ان کے اغلاق کو توڑا جاتا ہے اور اس پر قبضہ کیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا ہم نے، تو سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ لگتا تو یہ سارے سو گئے. اب دیکھو، انا فتحنا لك فتحا مبینا، بے شک ہم نے نیچے لکھا ہے جہاد کے بعد اعلان فتح، اور فتحنا کے اوپر لکھا ہے بشارت. فرمایا انا فتحنا، ہم نے فتح دی ہے لك، آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے فتحا مبینا، جو فتح ہے بالکل صاف اور واضح. نجازو پیرا لاک اللہ، یہ جو لام ہے اس پر بڑی بات ہوئی کہ یہ لام کیا ہے. بعض حضرات نے کہا یہ لام قالیلیہ ہے، لام قالیلیہ، اور امام مبرز کہتا ہے یہ لام بے معنی کے ہے. یہ لام کون سی ہے؟ لام بے معنی کے، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یا لام و کے بانا ہا انا فتحنا لگا، لگے یج تم او لگا محل مغفرہ کے تمام النعمت بالفتح، ہم نے آپ کو بتا دی تاکہ آپ کی بخشش کے ساتھ اتمام نعمت بھی مل جائے، اتمام نعمت بھی ہو جائے، ساری نعمتیں بھی آپ پر مکمل ہو جائیں. یہ چار انعام لے جاگو پھر اللہ کلا. ایک میں نے بتایا کہ یہ لام کون سی ہے؟ تعلیلیہ. فتح اس لیے دی تاکہ بخشے، اس فتح کی وجہ سے بخشے، یہ لام تعلیلیہ. اس پر اشکال ہے کہ کوئی ربط کوئی نہیں، فتح دی تاکہ بخشے تجھے، یہ لام تعلیل کا کیسے بن گیا؟ یعنی فتح سبب کیسے بنی، علت کیسے ہے مغفرہ کے سلوک کی، وہ آپ کے حاشیے پر اس کا جواب لکھا ہے. وہ دیکھو، فتح سبب ہے اسلام خلق کا، اور اسلام خلق سبب ہے کثرت اجر کا اور مقبولیت عند اللہ کا، اور کثرت اجر سبب ہے غفران کا. کثرت اجر سبب ہے غفران کا، اور قانون ہے سبب سبب، کہ سبب کا جو سبب ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سبب. تو اب ذرا اس کو ملا لو، لام تعلیلیہ اگر بناؤ تو مطلب ہوگا اس صلح پر لوگوں کو اسلام نصیب ہوگا. جب لوگ مسلمان ہوں گے تو آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا، اور جب اجر میں اضافہ ہوگا تو مغفرہ سے دروب ہو جائے گی. لے جاؤ پھر اللہ کا، یہ اس صورت میں ہے کہ لام کو کیا بناؤ؟ تالی لیا. اور ابن عطیہ وہ کہتا ہے کہ یہ لام سیرورت کا ہے, یہ لام سیرورت کا. ابن عطیہ نے المحرر مجید میں اسی پر بات کی اور کہتا ہے لے جد پھر اللہ کا معنی ہے اللہ نے یہ بتا دی علامت الغفران ہی لگا, اللہ نے اس فتح کو آپ کے غفران کی علامت بنایا, اس فتح کو آپ کی بخشش کی علامت بنایا. یہ تین معنی میں نے ذکر کر دیے کہ لام تاہیلیہ ہو یا لام بے معنی گئے ہو یا لام سیرورہ سیرورت کا لام ہو, تینوں پر تقریر ہو گئی. اب یہاں چار اناموں کا ذکر لے جاؤ پیرا لاک اللہ ہو ماں تقدم من سمے کا و ماں تاخر. اب ذرا میری طرف توجہ کرو, یہاں پر مسئلہ بہت اہم ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کو بتا دی کیوں دی, تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو, آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو. ذنب کا معنی گناہ, آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو. آپ پر اشکال ہوا کہ پیغمبر ہوتے ہی معصوم ہے, پیغمبر کے ذمہ گناہ ہے ہی نہیں. جب پیغمبر کے ذمہ گناہ نہیں, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, یہ اشکال ہے. اس پر اس کا جواب دینے کے لیے مفسرین نے بڑی باتیں کی اور شارحین نے بھی بڑی باتیں کی. امام راضی, قرطبی, روح المعانی یہ سارے حضرات بڑی ان کی تو جہاد تھی. اشکال تو سمجھ آ گیا یا نہیں آیا؟ پیغمبر معصوم ہے اور